самала. Тусе в укладах балы чеген. Битер сиди бир алюде олутур. Куле бойнам сын гогун чечеген. Komuz içirdi ulanladı halde yaşlı gidi söz iledi eşi kartanı vurula vurula karayga ona kızdı gogalar dayı göz iledi eşi kartanı vurula vurula karayga ona kızdı gogalar dayı göz iledi. Омыз жуға сау болу қой деп айтан.